loc de primăvară, în miros e lacrămioară. M-au adus maica pe lume și mi-au pus un mândru nume. Cântă-t locul înflorește, cine om atunci iubește. Și când poartă inimioară dragostea întâia oară. Locul înflorește, cine om atunci iubește. Și când poartă inimioară dragostea întâia oară. Albaștri baie, îmi spun că ești cum să cade. Dar și ochii mei căprui, leac la inimă să-i pui, mă. Cântă-t locul înflorește, cine om atunci iubește. Poartă inimioară dragostea întâia oară. Locul înflorește, cine om atunci iubește. Și când poartă